الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد. متفق عليه او كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الامام احمد بن حنبل رحمه الله لقد قتل سعيد بن جبير وما على الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه. زما عزت مند حاضرین و مسلمانان ورونو الہ العالمین دی مونږ او تاسو لا د خپل دین صحیح سمجھ او پدې د عمل کول توفیق را نصیب کړي. مخکې جمعه د امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه مناقب بیان شوه. نن راغین مخکې یو بل تابعی چې نوم یې د سعید ابن جبیر رحمه الله تعالی داوی د زندګۍ حال ذکر کیږي. او دا چون کې زمونږ دینی مشرانو د دای په زری دا دین او ایمان مونږ تر رسیدلې د دې سره د انسان ایمان جوړیږي تقوا یې زیاتیږي دا سعید ابن جبیر رحم الله اصلا حبشی رنگ تورو او لکه څنګه د حبشو ویخته ګورګوتی ویدا سی ګورګوتی ویختیو الله ورته اولو علم ورکړ او د عربی د قولا ان او حبشی دے اصلا دا اصل په اعتبار حبشی دے او دا ولا په اعتبار عربی دے ادا دین مونگو تاسو لخی چه دا چارنگ کتور دے او کسپین دے خو اللہ ترسیدل اصل کی پا تقوا دی پا علم دی پا نسب ندی پا رنگ ندی پا مال و دولت بانی ندی تقوا اصل کې الله تعالی او جنت ته رسیدو لار ده دوی تقوا اختیار کړي وا وای فجعلت تقا فی یمینه والعلم فی شماله سید ابن جبیر رحم الله تقوا په خلاص کې راغسته وا ا د قران او سنت علم په غسلاس کې او په دې منګولې لګولې وي په دې باندې منګولې لګولې وي نو دا یو فلو یو تابعینو کې لوی عظیم شخصیت ته د ډېر صحابه کرام سره د دوی سما او ملاقات شوه چې پاغه صحابه کرامو کې چې د دوی ملاقات شوه ابن عباس رضی الله عنهما کوئی مشهور استاد دی ټول علم د قران او سنت سید ابن جبیر د حبر الامه عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما غسته دین علاوه عبد الله ابن مغفل ام المؤمنین عائشہ صدیقہ ابو موسیٰ الاشعری عدی بن حاتم ابی حریرہ ابی مسعود البدری او دارنگی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ددی دمر گنو صحابہ کرامنا دای دا دین ستکړه او دته پټول کلو استاد حبر الامه او بحر الامه آغا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ باندې دای په دین کې په حد دوی په شاګردای او لاسو کې حاصل کړی طول تفسیر د دای نزده کړي لغات د دای نزده کړي دي تر دې چې په خپل زمانہ کې داسې ولګتا سو د امام احمد رحم الله کول ووریدو چې کله دې شهید کړي شنوي په مخ د زمکه داسې شوګنو چې په علم کې دوی ته محتاج نو سعید ابن جبیر رحمه الله تا او دې دا الله دې دین د فارق په ملکونو ګرځېدلې او چې کله علم مکمل شو نو اتخذ الکوفه دارا له ومقاما کوفه ځان د پارا دار جوړ کو د پاتې کیدو زه ا دې د کوفه معلم او امام شو رمضان کې با امامتی ورکولا نفا یقرأ لیلة بقراءة عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یوش پا بے دا عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه په قرات باندې تراویح وکي و اخرى بقرات زید ابن ثابت ابلش په د زید ابن ثابت رضی الله عنه په قرات تراویح کولې و ثالثا بقراءه غیرهما وهكذا مختلف قراتو سره په مختلف شکو تراویح کولې اجزال لبه مسکولو نو فربما قرأ القرآن كله في صلاة واحدة کله به په یو مسک ټول قرآن ختم کو اجبه دې اتونو باندې بتری دو ناغه به بار بار وی په بعضی آیاتونو چې بتری دو نا آیاتونه به بار بار وی سورہ مومن او غافر کی آیات راځي دا آیات چې به فصو فیعلمونا اذ الاغلال فی اعناقهم والسلاسل یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون الہ العالمین فرمائی زرد جدا کافر او سرکش او ظالمان بپوہشی اذ الاغلال فی اعناقهم چکل بتو کنوا چولشد دی پدی سٹنو کے والسلاسل و زنجر نبی پخو پلاسو کے یسحبون راخ کے بشی فی الحمیم پگر موبود جہنم کے ثم فی النار یسجرون او بیاب پغور کے رتول شیب نو په بدن به ویختو درې دل او جړل به او بار بار به د حیات وی او د آیات سوره بقره به وای کله ډېرې پیری مقرر کو یو لزل نسوا واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون الله ټول بندگانو ته وی دا غورځ نو یریږي چې واپس بکړې شي الله تا سرتور بربن خپي ابلا او چا چې سکړي دا غي پورا پورا بدل ورکړې شي او رب کریم بد حچا سر ظلم نکی ده حچا سر بظلم نکی او رمضان کی دم آخام نفس تر تراویح پوری بولارو قرآن بے لستو اباز خلق اللہ وقت کے برکت واچائی دا الحمدللہ مسلمانان تسلیمای چاله په لږ وخت کې برکت وا شو نو دمر کاریو کو جزو کې پمیاشت کې نشکوله الله باز خلق له په لږ وخت کې برکت واشه او پاغه لږ وخت کې د قبر او خیرت د فاردا شي سو کې سیر اعلام النبلا کې امام زهبي وای وكان سعيد بن جبير يختم القرآن فيما بين المغرب والعشاء في شهر رمضان وكانوا يؤخرون العشاء وإذا ما خاموا ما سوتن فمنسك بي ختم قولوا رمضان كي خدي بلق ما سوتن رست قولوا الله بعض خلق لسوكي ووقت كي خير وبركة واجهي بلګ وخت کې هغه دومره کار وکي وردانن چې زموش پېته کالا او یا کالو مریدا دې په خوانو لمباو اپ خوا دې کل فلاسو ا کلم به دوبول پاغه ولیکلو خود دمبر دمبر کتابونه لیکلی چې نن په خپل عمر کې مونږ کتاب نشو. ادا کتابونه لیکلی په یو یو باندې سو سو پیری نظر شوه. نو الله غي ته په عمرونو کې خیر او برکات چولیو. او الله تعالی خیر او برکت واچي. نو په لږ عمر کې الله دا غنسو کې ډېر لوی کار دی والی. د سعید ابن جبیر رحم الله یو فسلف صالحین و تابعین کې د لوی علماو نه ده او د غنو صحابه کرام سره ملاقات شوه. دایره احادیث اوری دلی او د خپل استاد سره خصور سوره کاله پاتې ده او کال کې بده کوفه نه دوځلې دې راتلو حرم تا یو ځل عمره تا پرجب کې براغه او بیا په ذل قاعده کې حج لراغه ذل قاعده کې به حج لراغه او ډېر شیخ خلقو د دین خیر او فائدہ حاصل کړی او د دوی نه دین زده کړي اټولو دا غدور خلقو د زد علم او د زد تقوا اعتراف کړي دي. او دای په وی یار اصل وای خشیت سو کول را ل وی د الله یې رسول وای وی د الله غیر چې سړی ته په دنیا خیرت کې نجات ورکې غایې رضا حتا تحول خشیته بینک و بین معاشیک دا الله غیر با انسان ته फायदा ورکې چې د غیر د دو او د الله د نافرمانو په منځ کې رکاوټ جوړ شو. دا الله او د داو د الله د نافرمانو په منځ کې رکاوټ جوړ شو. چا به دې ته پوسو کو ذکر سره وای د زبوی د الله ذکر د الله تابعداري دا د څوک چې د الله تابعدار دی دا ذکر کوون کړي او که سره تابعداري دې ټولش په تسبیح لای درز ټولش با ذکر کای خدای د الله توعات نه کای د الله تابعدار نه دی لدا فزاکری نو کې نه دی دا فزاکری نو کې نه دی. کله چې د کوفه ځان د پاره د دین د خدمت زه جوړ کو نو په دغه وخت کې مشهور ظالم حجاج ابن یوسف الثقفي د عراق والده د عراق گورنر او کوفه د عراق په شهرونو کې دا نو عراق او مشرق طرف تا حجاج په دغه رزو کې والده او کله چې د عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنهما شهید کو او دا عراق او دا لاکی ورته ټول تابعدار شوه نو به د خلکو د شټونو په سیتور راواست دا د دنیا په ظالمانو کې اولوی ظالم تیر شوه دی امت باندې په ارس هدی کې هر چا خپل خپل برخه خواري کړي پرز د قیامت د دې امت د شهدا او شمیر بنی یو الله له معلوم دی په هر صدای کې دنیا کې وګورئ د دین په خاطر په لګونو کروڑونو تعداد سره شهدا پیش کی نو دام دا غدور په ظالمانو کې او چې به انتها خلق د قتل کړي پکې صحابه کرام دي. عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه هغه مشهور صحابي دی وای چې کله هجرت شو دومره لوی دی د باز خلکو مسلمانانو له يهودو دروازه شهر کړه اوس بستاسو اټول پکې ودی دی په لوګورو خدمت دار ډډي وای ها ارجتا زه خوب لراغلی نه ده چاله لګیا ها تاسو داسې نه ځینو خوب په هغه تر ځینو دا کوئی په مخلفه واچوي چې تاسو ودی نه ده چاله لګیا ها اواز خوب نه درځي او چیز بیان شورو کم نو خوب دل درشی ہے بھائی چا سره چې څوک دین چې خوب درنو نه کی څوک تاسو له لګي کنه بل چا له لګي سمې وي دا چې مال را یادي کی خوب برکات وي کنه چې د تدین بیان دي او خلق له ودي شی اجرت اوکو کلی اجرت شی اجرت چا اجرت اوکو تاوکو قبل چاوکو و خبر احیر شوکن آقا سر را رایا داو تک غدما کینو لے دلتا دا مسالہ دا وی چی کل دین بیانی گی لگ خلق دی آدیر کو پدی ٹولو کچی یو غافلی نو دا دی غافل اثر با پدی ٹولو گرسے گی دا دا شریعت مسالہ دا اچی بیا پکی دیرو دی او لگ پکی وی خی بیا پسنگا چلی کتا سو دا ټول جمعه ډکوی خو یو پکې سره نور بیدار دی یو پکې ودرې ندودا اثر بس کی ودا اثر بس کی چې پټولو وکی کی نو پما خدا کو شو خدای شته شهر سره مرانه ایر کړ ها بھائی بیا چې مال سترګې تړای یا صرف دا کتاب را لخکاری چې تاسو نه ګورم او بھائی ها عبد الله کله چې صحابه کرام او هجرت کو نبی رحم السلام لاړو مدینه منوره ته یو خبر مشهور شو چې يهوديانو په مسلمانانو باندې جادو کړو او ورته بچی نه پیدا کړی ناول بچی چې د مهاجرو مدینه منوره کې پیدا شو عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنهما ده مسلمانان ډیر خوشاله شول او دا تحنیق ګوټی چې ورته وای د الله حبیب تیرا وستو ګوټی ولا ورکا او عبد الله نومي ورته کېو د عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه زمره لوی سړی د دام حجاج شهید کړي او قتل کړي دي زمره لوی له صحابه د توري د لاس اوتی او تاسو د تابعین او خشمیر نشتا امام ترمذی ذکر کړي و یو لاک شل زره خلق لاستړی دي دی ظالم قتل کړي حجاج په دې کې لو لو صحابه کرام دي لو لو تابعین دي دغه حجاج خلق به وجل خپل روح په دې طریقه په خلقو کې خورولو دغه وخت کې د یو کسونو هغه د جهاد سنه گلیو عبد الرحمن ابن الاشعث ناغد و کفار و سر جهاد و کو غلب و ارتحاصل شوا و حالات و لچه و قتل ناغد واپس رولی گلی چه رمونگا خوفت حکڑی و نور حالات و لمنگورن و پیش قدمی نکو زکا جهاد والا د میدان په حالاتو پویږي چې موږ له مخ کې تلو کې نقصان ده کسره دام یو سمجھداري دا چې ځنې اوقاتو کې مخ کې تلل مناسب ني او تدا خپل مرګري صحیح سالم راولې دي تب فتح وایي ډېر پیر خالد ابن ولید رضی الله عنه دا سکړي چې حالات ورته سازگار نو خپل مرګري چې بچکړي ور فتح وا زکا دام څه کمال نه وي چته مرګري بس د دشمن لپاره یو نړۍ کې او د اسلام هغه قوت او طاقت د څوک په یو ځل دی ختم کو نو حجاج خو په خپل غرور او تکبر کې وو نو د هغه خبره و نه منله بلکې الټه د هغه بارک ډېر لوی نقصانات وکړ او ډېر د نقصان خطه ورته ولېګلو چې تبوز دل او داسې هغه سي او ماته معزول کې ناغه جنگي جنرال روغتر چې ما خود مصلحت خبره کړې و ا د خدا د ختمه ل راځي کې له عین ټول خفش الجدان له څنګه سره د دوی د هغه مقابله کې خروج وکړو اخر دا جنگونه کې دل کې دل حجاج لخو ابتدا کې نقصان او خواخر کې دغه خلکو ماته او خورا نو دا غسر دا ټول فقها د عراق د امر غریشیو د حجاج مقابله کې د حجاج مقابله کې نو چې کله د بیا غله براله نو دغه خلق ځان ته د هجرت زایونه قتل څوک چې براغه توبه وېستا نو دا څومره لوی ظالم او اغلبې توبه دې له قبولې چې توه یې مخکې کافرو چې ما ستابې عظمت کړو اوس مسلمانې کوم نو باز خلکو د خپل بچاو د پاره دا یو مسله ده شریعت اوبای ځان په پوي کوي که یو سړی د پتره چې دا ظالم می وژني خو زما زړه په ایمان مضبوط ته او په دې خلب د زروان دي د کفر کلمه وام اذان به بچ کم نو الله ورته رخصت ورکړي قران کې یو ظالم یو مسلمان رونیو او ورته وای وجنم دي قتلوم دي نو د زړه په ایمان خ مضبوط دي خو په خلی د کفر کلمات د ځان د بچاو د پاره وای نو شریعت د قران آیات ته جدته اجازه ده عمار ابن یاسر رضی الله عنه کافر نیول اوالو ټکولو زموږ تاریخ لیکلی او کتابونو لیکلی شو نبی علیہ السلام تراغه چې عمار ابن یاسر خود کافر سره دایغه خبره وبنلې او نبی علیہ السلام وکلا دا څنګه عمار د سر نه تر خو پوری د ایمان نډکته ایمان داغه په ویرو ډکو کې ګډوډ شوه دیکه عمار رضی الله عنه راغه نبی علیہ السلام ته شړل ادا د دې صحابي اولوی فضیلت ته دا الله حبیب ورته اوخ کې چکولې عمار ابن یاسر رضی الله عنه جاری سو ورته اوخ کې چکای نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام هغه قربان سو خو نیولې اترغه پرینو خم جما په خلی سره خبرې ونیړو وزره منورم په ایمان مزبوطی کې بیرونی بیا مر سره ملا دې ته رخصت وای او کدا چې چاوکل چې او ظالم کافر ولوي وجنم دې کفر به اختیار او دوی چې سوال لپیدا کی نو کده په دغه وخت کې و جول نو دې ته اعلی مقام وای دې ته عظمت وای د کوڅو په عظمت عمل کوي کوڅو په رخصت عمل کوي لکه سفر دې روزه کې مسافر روان دي او یو څو یار څنګه چې به روزه دي سب د عظمت عمل کو کوچا په رخصت عمل کو وی خوړه سبب بیا کزار وګرځي بلکې الله په دې خوشحاليږي چې او سره د عظمت په زید شریعت په رخصت باندې عمل وکړي نو څه کسان خو تختیدل او سب شیدن نیولی و نئی برال لئی تبوی دا بوی بیعت بم نوی که خدا بوی چی مخ کی ما چی دا بیعت مات کرو دا می کفر کرو نو دیر و کسانو خو پدی طریقے بانے زان خلاص کو او دیر دد ظلم دلاس و تخت دل دیر دد ظلم دلاس و تخت دل پدی کی سعید ابن جبیر رحمه اللہ بو و یو بڑے راوست ناغتیوی تشہد علی نفسک بی انکا کافر تو خو ما سرنوی بیعت کے خود دا گواہی کے چنامخ کے بیعت تیمات کڑے انو تکافر فقال بئس الرجل انا ان كنت عبدت الله 80 عاما ثم اشهد بعد ذلك على نفسي بالكفر وی زمانه هم ناکار بندري اتیا کاله مې د رب عبادت وکړ او سې دوام چې زه کافر نه زه کافر نو ستاسو به اتماتول زه کافر شوې دي فقال له اذن اقتلك وی بیا خو دی وجنه فقال ان قتلتني فوالله ما بقي من عمري الا ظلم وحمار ویګه دی وجنم قسم دې زما عمر دور اوس پات نه ده مگر لکه څنګه چې خرڅه کیږي خرڅه او ساتو بوز کی او ساتو بس خو یو هفته پښو بس کی په بس دومره پات نه لکه زبر جی په وحمار باندې تند راځي لغون ته عمر پات نه وی کوم یو وجنې پروا مې نشتا وَإِنِّي لَأَنْتَظِرُ الْمَوْتَ صَبَاحًا وَمَسَاءً فَفَلْ مَا بَدَا لَكَ زاسم سهار ما خام د مرگ پته مې ظالم چې څه کې آ کاوه فقال الحجاج لجلاده اضرب عنقه دا دمرا دزرنه الله رحم استو جلاد لیوی دا ساری وها روی سمر چیده دل در باریان ناس تو طول پڑک دیر خپش ولی او د دې شیخ معمر بارک د ارچا پزرکی ذاتیا او کالو مشر د صبر عجیب خبره ولوکا چې ما ثیا کالو سمونځونو او کل روزي وستا مخ کې وام جز کافرو نو ما ذاتیا کال د خپل رب د وحدانیت سره عبادت او بندگی څنګه کولا بیا نور عالمان را مخ کې کل تابعین رئیس وی فقال اتشهد علی نفسک بالکفر فقال والله لا اشهد قسم بالله كذوا مذ کافر روم چې تا په بیعت وو مسلمانې کوم وی قتلوم دی غورته دی قدی ما انتقاب سفي سلچ کې بس غو کنن د لاسو کې ډنده دا خدا به سورج پس ختمه تاسو ګورئ نن هغه شهدا نشته او حجاج نشته طول الله ته داسې ظالم وي او سورج پس لاړ شي او مظلوم بم لاړ شي وَإِنَّ الْمَوْعِدَ فِي مَا بَيْنَنَا عِنْدَ اللَّهِ وَبَعْدَ الْقَتْلِ عَلِحِسَابِ وَيَسْتَعُوا زَمَا فَمَنْسِكِ وَعَدَبَدَ اللَّهُ عُوَادِ دِوِيَا وَدَ قَتَلْنَا پَسِ حِسَابِ دِي نو حجاج ورتوی ستکونو الحجت ویوم ایدن علیکا لا لکا وی پتابا بی حجتی تا دفار بنی ناغورتوی استاغ بال حجتی ذالک اذا کنت انت القادوی یوم ایدن که پرز د قیامت تفی چلے کې غویا وستا پلا سو کې حجتی ا کفی سلو والا په اسمانونو او د زمکو مالک وی نو بیا وستا فیصله نه چلے دلته خو په زور او زیاتی او په ډنډي تخپل ځان غالب کې التبم غالب شوی او کستا لاسو کې فیصله وی باغرس فیصله مخ کې نه مخ کې فرض په وزه بيدار ځنه کار کې تکیا نه وی او مال تکیا او رب خشت تن رب خشت رب خشت تن چې څو غوړې کړه نو دې راڼوان دې کړې شو او شهید کړې شو داسې نمبر په نمبر باندې دا علما او تابعین قتلول سید ابن جبیر رحم الله لم پتو لگے دا کدی ظالم لمخ کی غم نو دو خبری دی درے ب پک نشتا یا هم قتلئی یا بزم و اپ چیز مخ کی کافر و بس مسلمان شو او دا دوار کارونا خو سخ دی نو دے لاړو د بلاد العراق نو تختے دو او چرته د پټوالی زمکه ځان تک تا د مکی مکرمه په خوا کې یو وړوکه غنته کلو نو باغې کې د دې ظالم د لاس پټ شو وګوره څومره څومره تکلیفونه دې سلف تیر کړي د عراق نرو تختې او هجرت وکړو راغه حتا لجا ال قريه صغيره فی اراضی مکہ د مکہ مکرمه غیر چا پیره وړوکه غنته کله او پاغه کی سید ابن جبیر رحم الله پناہی حاصل کا و بقی علی حاله هذه عشر حجج کاملات لس کال ددن پټو دمر دمر تکلیفونه خلقو د ظالمانو د لاسه ذکر تیر کړی دی خدا حجاج چې کم د ظلم اور بل کړي او دالا مړ کې دونا باز ظالمانو ته الله دمره دمره مهلت ورکړي فرعون ته څومره مهلت ورکړو شونه کالو نمروز ته څومره مهلت ورکړو بلکې قانون د الله دا ده چې څومره ظالمي الله ظالمانو ته څنګه مهلت ورکړي ادا مسله د لبخ کې تیر ده ای وې ظالم سمدستی نی ول خطرناک دي که مهلت خطرناک ده سم د سیرو نیو خو پاوز او یو من ظلم کړه بس داغه کپری خو نزان له نورم سیوا کوي نو دا مهلت خطرناک ده. یو سړی ظلم کوي زیاتې کوي که سمدستی رونی او دا خطرناک ندی خو که سوکاله ولا مهلت ورکو دا مسله څنګه ده؟ الٰہی العالمین قرآن کی وی انما نملی لهم لیزدادو اثما. اللہ وی ایزما بندگانو زظالمانو تم محلت ورکوم چی نورم گناہو نسیوا کی نورم سو کی گناہو نسیوا کی دا محلت دیر سرے خطرناک دے. نو الله دې ظالم تم ډېر وګت مهلت ورکړیو. او قران کې سمرا یا ثنذی چې الله ظالمانو لمهلت ورکړي بلکې سمرا چې د کفر سیوا کوي دمر دې وی نه بتونه سیوا کوي ور فرعون سوخ اعلی د نور ظلم نه لاوا د مور نه به بچي پیدا شو دا وی جولای نه ورا وا غس وغي بکتل ا د خوارو دل کې معشوم به ذبح کو اثر لاغې نار سیسل پسودو س کوي نو هر څور ته الله ډېرو دا د قران یو مسله دا وای کفار چې الله رانی سیر سیسل پسلي دې ته افسوس رانی ولوي ور دا مسلمانانم د مسلمان غریب بارکه وای کو څوک مړ شي څوک سینی نو خلک وای را مرگو انا خوی اگر نسا پاتے شل اوگے او تگے او نیسو او نی دا خدمت سوکو اجی داشن آر سا پاتے شنو خلق ہوئی خدا تے پاتے شل ادا تے پاتے شل نو دا دا عرصی چی سل پسلی روینی چی دی تسوئی اگا اگا بنگلو لگوری اللہ را فیرون بارکی وئی کم ترکو من جنات و عیون وئی سمر باغونا او چنی پریخوئی سمرا بنگلی پریخوی سمرا ڈکی ڈکی خزانی پریخوی ہر ستی فاتش ول نو دے لس کالا پٹو دا حجاج نا تردی چی دا مکی او گورنر بدل شو او خالد ابن عبداللہ القصری یو بین صاف وگا گورنر جوړ شو نباز کسان شهید ابن جبیر رحمه الله تعالی وی دا سړی مکی مکرمه تراغله والله لا نامنه عليك قسم په الله مونږ په امن نیو ددنا نو څه ځان لبیا شته پټ ځو ګور او دی خکلی نوزا نا ورته وی والله لقد فررت حتى صرت استحي من الله وې دومره مې د ظالمانو نتیخ ته او کې او دا ملک مې شان کو نو رخو حیا راځي بچي څه کیږي اوبه کیږي اسی بیا زل دې دنیا نه تک دے ولقد عزمت على ان ابقى في مكاني هذا اوس مې کس کړي چې دې کړي نو زب نه کس کیږي ادي وشي بس ولا يفعل الله بي ما يشاء کای با الله غس ما سره چی سی خو خشی تر دې چې د گورنر ته پته ولګی د شهید ابن جبیر رحم الله خود مکی په باندو کی چرته وسیږي نو لخر ولي ګلو او دې تړل را وستو او دا لخر د شیخ سعید ابن جبیر رحم الله کور ته ورلل او پلاسونو کیت کڑای واچولې ټولې دنیا قتل او حکم یو کو چې حجاج لے بوزای په دې خو اطمینان جوړوالو ابه مرګرو طرف لمخ راوالو ما ارانی الا مقتولا علی يد ذلک الظالم ززان نوینم مگر د دې ظالم دلا سبا وجل کې ولقد كنت انا وصاحبان لي في ليله عباده ويزما يودمر غري يوشم عبادت کولو وي مغلد دعا فن مخل راغه کله ګور دي دعا کی او فن مخل راشي فدعونا الله بما دعونا مونږ الله نه دعا وغوښته هغه چې دعا مو غوښته ا مونږ درې واړو عاجزیو که څومره عاجزی چې مکول شو او ثم سألنا الله جل وعز ان يكتب لنا شهاده وی بیا مونږ درې واړو مرګرو عاجزیو که چې الله مونږ له خود شهادت مرګ راکې وقد رزق الله لصاحبي كليهما وبقيت انا انتظرها وی هغه دوه مرګرو دعا خو می قبول کړي قرآن شهیدان شو لذت شهادت په انتظار ام دا غشپې دعا صدا شهادت والو دعا قبول شوه دا خبرې کولی دی کی او معصوم لور د سید ابن جبیر رحم الله را د جیدای لاسو کې ات کړه یو کته لخرو ناور پوری دا شون خطا او جړلې داسې په نرمۍ نرمۍ ماشوم لور د ځان له لري کا وقال لها قولي لامك يا بنيته ان موعدنا الجنه ان شاء الله تعالى ای بچي جاړه ما لار شمور لري و آیا چې بیا په جنت کې ملاوي ځکه دې ظالم له چې څوک لاس له ورغله نو پریخه بده یا بنیتو ان موعدنا قولی لامک یا بنیتو ان موعدنا الجنه ان شاء الله تعالی ثم مدوا دالوی فرزگار تقوا دار عالم زید دې نه بوتلو واسط خار تا او سعید ابن جبیر ته ورتن نکو ناغول ډیر د کینه په نظر وکړ ځکه دا دوی ظالمو او د سوري نشو خلاص نو د سوري نشو نو سو خلاص نو نو ورته وایي ته څوک دی وایي سعید ابن جبیر قال بل شقی ابن قصیر وینت سعید ابن جبیر نه سعید وایي نیک بختا او شقی وای بدبخت وای ته سعید نی بلکی شقی فقال بل كانت امي اعلم باسمي منك زما مور زما پنوم دتا نه خپویدا تما ته شقی ابن قصیر وای او ما ته مور نومی خه سعید ابن جبیر وای ته محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلام علیه بارک سوی قال سيد ولد آدم النبي المصطفى خير من بقي من البشر وخير من مدوى حمل الرسالة وأدى الأمانة ونصح لله ولكتابه ولعامة المسلمين وخاصتهم ويأخذ بند أولاد آدم سردار ده نبي مصطفى ده نبي ده سلام بارك في حجاج تفوس كي او سمر بشر چې پاتې دي په دې ټولو کې غره او سمر چې تیر دي هغه ټولو کې مغره دا الله رسالت ورته ملا او امانت خلق ته رسول او دا الله او دا الله د کتاب او د عام مسلمانانو د خاص خیر خوایو کا قال فما تقول في ابي بكر تدا ابو بکر رضی الله مبارک سوی قال هو الصديق خلیفۃ رسول الله صلی الله علیه وسلم ذهب حمیدا وعاش سعیدا ومضى على منهاج النبي صلوات الله وسلام علیه لم يغير ولم يبدل یا خو صدیق دے دا الله دے رسول خلیفہ ډیر سائل لاړ دے او ډیر خپل ژوند دې تیر کړي او د الله د حبیب په طریقې روانو زبر وختوم را تر مرګ پورې بدل شوی دی قال فما تقول في عمر تذو عمر فاروق رضی الله مبارک سوی قال هو الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل اخو فاروق او الله دا غ پزری د حق او د باطل په منس کی تمیز روسته وَخَيْرَةُ اللَّهِ وَخَيْرَةُ رَسُولِهِ وَلَقَدْ مَدْوَى عَلَى مِنْهَاجِ صَاحِبِهِ فَعَاشَ حَمِيدًا وَقُتِلَ شَهِيدًا وی آز دا اللہ مخلوقاتو کی غرب په خپل دور کې او د خپل مرګرو په لار لاړ دي. مرګري سوق نبی کریم علیه السلام او سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه اډېر خپل ژوند دي تیر کړي د شهادت مرګ ملاو دي. قال فما تقول في عثمان دو عثمان رضی الله عنه مبارک سوي. قال هو المجهز لجيش العسره د سختي غلخر لټول سامان ای ور کړو غزوه تبوک چې د الله حبيب کولا 30,000 لخر د مدینه منوره نشام طرف ته روانو پدې کې لزرا اسونه والو انور د غشانو الحافر بیر روما ابیر روما غسته او مدینه منوره کې ترویو وبوي او مسلمانانو له بس دا پتا سوسره ادا الله شان له وګوري د باز خلکو اخلاص دورې ختمي وسم هغه کوي جاری نه بل سم صدې شور هو را د چا صدقه جاریه تر یو صدې پوری بیا رسو سني د عثمان رضی الله نو داسې اخلاص ته ننم بیری عثمان نا او بروا ندی بل سم صدې شور هو دا خود عثمان رضی الله نو صدقه جاریه وسم د مدینه په تاریخي ځایونو کې یو بیری عثمان یو ظلم کول ظلمانی جوا ورل دی او کس ناغوی دا اللہ شان لگو را تا بوٹی بوٹی مدینہ دا اب کی بعد از مکہ دا سا دیر خکل عباد را اگر چاپیر از مکہ مباد را وی دیر دیر چیزو بوٹی ہو جی اوڈو خطا کی نا بس اللہ زرغنائی دا مدینی دا بیری رومانا چیزو بوٹی ہو سی وی اغاڑو خطا کی نا اللہ زرغنائی المشتری بیتا لنفسه فی الجنہ او عثمان رضی اللہ عنہ خواغو زان دا پار جنت غصر او دا اللہ حبیبی سوک دے چی جیش العسرہ تیار کی دا کوئے والی عدل و جنتی سو سو زلی دا نبی کریم علیہ السلام پا مبارک خلی جنت گٹلے او سحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی ابنتیہ خور او خود دولونه په نکاح کې وی ولقد زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من السماء دا دواړه د وحي په ذریعه ورکړي دي یدي په لګوري د چا پرېشتہ کې خصوص سوي کنا د عثمان رضی الله نو پرېشتہ کې چا ویلو چې دا څوکا رسول الله عليه السلام ته عرش والے ویلو چې دا لونا دیتا نکاح کی ورکا وہو المقتول ظلمن اواب آخر کے ظلمن شہید کرے شو. قال فما تقول فی علی علی رضی اللہ عنہ مبارک سوئے قال ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اول من اسلم من الفتیان یو خدا اللہ دا حبیب دا ترزوے دے اپا کشرانو کی دا ٹھول و نمخ کی ایمان چاہ روڑے علی رضی اللہ عنہ وہو زوج فاطمت بتول دا خاوندو د فاطمی رضی الله عنها البتول وای پاک صافوا النقیه الطاهره و ابو الحسن والحسین سید شباب اهل الجنه دا د حسن او حسین رضی الله عنهما والد چا بده جنت د زوانانو سی سرداران وای جنت د جسمر نو جوانان زی نو دا نو جوانانو سرداران بسو کی حسن او حسین رضی اللہ عنہ دیتی نور تکو سنو کل آخر کی دیل ادا ظالم راغوی فما تقولو فیا ما بارک سوے قال انتا علم بنفسک وید بزاد خپوئے ہیں زبا سوال یو سڑے بلوی زما بارک سوے بدل ازان خکاری نا ہر چال اخبر زان معلوم دے چیز سمرا پا گناہونو کی ور ڈوبے قال بل اريد علم علمك انت ویناستا علم بارک و زخما سم زان نہ معلوم دی خود سے قال اذا يسوك ولا يسرك کہ زما دے علم تپوس کے نو بیا بری خفقی خوشحال بدین کی قال لا بد من نسمع منك وینا زخا مخاوام چتان می سوا وره ده قال انی لا اعلم انک مخالف لکتاب الله تعالی وی بس پدی پویم ته الله د کتاب دشمنی او مخالف طول کوګ روانه تقدم علی امور تريد بها الهيبه صدا سے کارونو تذی چوے پا خلقو میں حیبت راوستے او دا تا حلاکت لبوزی اور تذی بوزی قالا ما واللہ لأقتلنک وی قسم پا اللہ قتل بدکم ناورتوی اذن تفسد علی دنیایا و افسد علیک آخرتکا کزد قتل کم نظما با دنیا روانا که استاب آخرت روان شید قال اختر لنفسك اي قتله شئت غرك فكم وجلد وجنم قال بل اخترها انت لنفسك يا حجاج ويجزا الذي كم خخي چې سره را سره کلاغه بدر سره الله کوي ځان له خخ چې کم قتلول دي خخي چې مرشي او مخشر کې نو هغه ما په طریقه قتل کا فوالله ما تقتلني قتله إلا قتل الله قتلك الله مثلها في الاخره زما د عرش په مالک قسمي چې په کومه طریقه دی قتل کوم هغه شان بریا وجني التا هغه کار بدر سره کوي ویته راځل دي چې زرنه معافي وکم قال ان كان عفو من الله کله الله له طرف نه په مکرري نو بس معافي به وشي چې نه نو ته بس وکي نو حجاج حکم کو چې قتل کا نو چې قتلولو د تبسم خندا لذي خندا اثرات په خلو تبسم سعيد نو حجاج ورته وي و ما تبسم کا ستاره تبسم د سو جن له قال عجبت من جراءتك على الله وحلم الله عليك وداو می خاندل زکا چې تاسومره ضروري ده الله مقابله کې او ده الله سومره حلم دي زرګونه خلق دي د تور نووت الخواغه شان حليم سره تارا نشینا به وی قتل کنه د قبله لمخ او يوجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين وما زان متوجه کړه د غزات چې اسمانونه او زمکه پیدا کړي حنیفا د هر باطل مخړو مو په حق لکم او زد مشرکان نه نیم نو حجاج ودا مخ قبلی نواړوي چې قبلې نه مخ واړو لدی فاینما تولوا فثم وجه الله الله وکم پل چې راوړ یا غ طرف لدا الله قبله ذا فقال كبوه على الارض اذا سپزمکه دا سر ورکته کوي یو شهیدی کوي فقال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى تاخذ القران بهرو يا الله وي دې زمکه نه به پیدا کړی یی دې کې به مو واپس کوم بیا به مو دین رو باسو نو حجاج ظالم وي ویدا د الله دشمن ذبح کړي ما خدمر د قران آیاتن لستو وعلى ند قتل نو د شهادت نمخ کې لاس پور تکړ وی اللهم لا تسلط الحجاج على احد بعدي الله عدد تورې نه خډهره وته په زمانه فسد بل مسلمان په قتل مقادره دې خیره کې او دې ګندیر کې بس دعا الله قبول کا عدد په دې خیرو ته نور مخلوق خلاص شو وی پینزل لسرز تیرې نوې د شهادت حجاج ته بيونیو اکل با بیوشا کی دو اکل با پوش کی دو نچو بیوشا بشنو پہبت او پیار برا پاسی چغی بیوالی وی حادا سعید ابن جبیر آخذم بخناقی خوب کی سعید ابن جبیر دم برائی نونی و بس آب اور پسی خوب کی اللہ را وستو ادی گریوان نبیونی وای ظالم ازدی پسی قتل کرے هذا سعيد بن جبير اخذ بخناقي هذا سعيد بن جبير يقول فيما قتلتني دا د سید ابن جبیر را لخوب کرا و ایزد پسو اجل مال او آیا ثم یبقی بیا و حجاج جڑل او چغی بیوالی مالی ولی سید ابن جبیر ردو عنی سید ابن جبیر آئی سوچ ما دیو قتل کولو او ای دیر آنے لگ لرے کئی خوش اللہ سب مسلط کیا بیدا ٹھول خلق دے گورنر بادشاہ دے لخکری دی خوش دا اللہ پا پکن کے راشے بیا با دی مال خلاص کی بیا با دی لخکر خلاص کی و ای کل حجاج مر شو او خخ کرے شو نبازی پا خوب کیولی دو و ما فعل اللہ دیکا فی من قتلتهم یا حجاج دیر خلق دی وجلی و اللہ در سرسم و عملہو کا وی دا ارسلی پا بدلا کی یو یو زل قتل کم و قتلنی بی سید ابن جبیر سفینا قتلا وی دا سید ابن جبیر مارکی او یا زلی و سوسو کرتا قتل کم دا اغا سید ابن جبیر رحمه اللہ دے د دنیا په یو عابدینو کې پلوی علماو کې دا علم تفسیر د دوی په واسطه د ابن عباس رضی الله عنهما نا مونږ ته الله را رسول او ډېر عبادت گزارو ډېر تقوا دارو وای خلکو له وی د ذلحجې په دی اول لس ورځو کې دی وی مبر کوي ټول شپه شو بیر کوي تاسو لکه مخکې ته شو چې د شپې راځي سي ډېر د خیر او برکت دی او ای خادمان ممره پاسوي چې د عرفه د ورځې پښمنه در سره کوي او روجو نشي چې دا خادمان هم د دې خیر نسل شي د دینه محروم نشي د دینه محروم نشي ددا تور لوی لوی خلق زما عزت مند تیر دی او دنیا کې دومره لوی لوی ظالمان هم تیر دي نن ظالمان شتا او نه مظلومان شتا مظلومان سره دای د مظلومیت معامله الله نن کوي په قبر کې او د ظالمان سره سره الله دې موږ ته ټول د ظلم نو ساتي او کس شوی الٰه العالمین دې موږ ته سپاغه باندې ختمان کړي او الله الہ العالمین دې دای تلوی اجرونه ورکی چې د دې په قربانو باندې الہ العالمین دا دین مونږ ترا رسول وي عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما خناس په ودنه به ویته فتوی ورکاوا سید ابن جبیر رحم الله علیه وسلم دومره اعتماد او پد دومره اعتماد او پد او کله چې شهید کول او باز خلک شهادت وخت کې موجود نو لا اله الا الله وی دو پیری وی او درې مې لسم نشو چې سر ته غي سکو سر ته قلم کو زما عزت مند دا مختصره دنیا را الله دې موږ تاسو د خپل ځن کدن او قبر مخې لکی الہ العالمین دی مونږ تاسو لا قبر او زن کدن زما عزت مند مخله کی او داغه کم مناسب تیارې دے داغه توفیق دے الہ العالمین مونږ تاسو لرا کی دا مختصر ژوند له هر دور کې ګورا د ظالمانو کثرت وی او مظلومان داغه په نسبت سی وی ډیر دا یو دور بتیر شي د ظلم بتیر شي ور سید ابن جبیر رحم الله سمرت لس کالو پورې غریب سره دا اغه ظالم جابر بادشاہ نسره پټ سره او الله ورته سمر لوی مقام ورکو نن تمام دنیا کې کده حدیث او خدمت کیږي خدای په دی واسطه او سند کې راځي کده قران درسونه کیږي دی په واسطه تفسیر را رسېدلې کا حدیث مبارک دی نو دای په واسطه باندې الہ العالمین سکړه امت مسلمتا اغه تفسیر را رسول چې موږ او تاسو فکر منشو خپل دین طرف تا د خپل منځونو مبارک پابندیو کوي خپل منځونا او رویم ګره یو ګنټه د عالمانو سره ما خام ما سوتن کې کی نه د خپل مو سبق د دې معنی د خپل او د ستری کې دا چې زما عزت مندو مونږ او تاسو مخله کو او ټول د عیبون ډک یو خد الله توبه قبلای الله دې مونږ ټول له د صحیح توبې توفیق راکړي یو کوشش وکړي چې د پیزواړه وخت جمعې پابندي وکړي اکثر ګورا تاسو کې زمیدار دي د جمعې نه علاوه د جمع نه ګوري پستر په باندې بعض خلک مسکای په پوله کوي ځان لکای ګور د نارینه او مس جمع سره راغلي دا جمع سره مسکول واجب او سنت موکده دي نو د جمع اهتمام کوه یک کته د شي سوګي پټی کی یا په سفرې نو هر مسلمان پسی مسکی څنګه دی هر مسلمان پسی مسکی بس یو مخکې کوي نور دي دی عربو کې کتا سو سفرې شوی دته د کاروبار د پاره یا سو کاجو مریل لاړوي نو عرب چې سمره دي د ځان لبوز نه پیژري خامخا جمع سره وکای یو کسب مخکې کوي او جمع سره به تاسو هم دا کوشش وکای اذن وخت سره کمزور جمع پاتې شو د زړه کور ته لاړ شه بیبی دې دا لور دې دا و او د سو کوي ما به ودرې کوي الله دې جمع ثواب درکې کور کې وکا پاتې بل مسلمان ځان پسې ودروا د جمع اهتمام کوي بل زمای عزت مند په دې تیر عمر باندې چې موږ تاسو الله تخفي باندې شو الله دې زما او تاسو د ټول واړه او لوی ګناهونه معاف کړي الله زموږ د ټول خاتمه په ایمان کړي الله خاتمه مو په ایمان کړي الله موږ ته زموږ والدین او تاسو استادان او تاسو مړو ژوند او حاضرین او غایبین او تاسو واړه او لوی ګناهونه معاف کړي دعا وغواړی تر نن ورځې پورې شور مردگان وفات شوی الله د ټول سره د رحم د کرم او د عفو معاملو کړي الله مونږ هم ټول حاضرین غایبین ستا عجز بندگان یو الله زموږ جو لید عیبونو نقصانات نډکی دي مرګ شرا ولی په خپل رحم او کرم زموږ خاتمه په ایمان کې الله خاتمه مو په ایمان کې او زموږ مخ کې ګناهونه واړه او لوی معاف کې آئنده الہ العالمین مونږ د هر قسم ګناه نه په خپل حفاظت کې اوساته الله سمر بیماران دی شفاء کامله اجل ورته ورنصیب کړي زموږ د درس او مرګره دې او د درس خادمم دې د مدرسې خدمتم کوي نن سه علاج د پاره ډاکټر تلاړ دې ټول له اخلاص سره دعا وغواړي چې الله رب العزت خیر عافیت سره واپس کړي الله سمر بیماران دی کورونو کې هسپتالونو کې دایمی بیماران دی عارضی الله تو ورته شفاء کاملہ عاجل ورسیب کے الله قرضداران د قرض نخلاص کے الله د چا دشمنی طرف غنئی دی په محبت او دوستی باندې بدلی کے الله خصوصا زموږ د پښتانه د دشمنو طرف غنو قتل او قتال نه الله په حفاظت کې او ساتي الله د جنگونو فسادونو نه حفاظت کې او ساتي الله په تمام دنیا کې چې کوم ځای مسلمانان په تکلیف او لرزان دي الله ته مدد او نصرت وکړي الله د چا اولاد نشتا نیک عمل صالح اولاد ورور کې کمرونه زمونږ د مدرسې په تعمیر کې منډه تړلې وای الله ته په مال اولاد کې خیر او برکات واچي او اولاد دې مدرسې لپاره سمره د تعمیر ضرورت وی نور ضرورت وی نور مدارس دي مساجد دي دینی شعبی دی اللہ دا غیب انہیں برابر کے او اللہ کم خلق پا دی مدارسو کے مند ترڑے وئی اللہ تی پا مال اولاد کی خیر و برکات واچے باران دا پار دعا غاڑے اللہ دا خیر بقدر ضرورت باران پا مرورے اللہ دا خیر بقدر ضرورت دا عافیت باران الہ العالمین پا مرورے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقنا عذاب that's the key that's the key that's the key that's the key